Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Páni bratia a sestry, drodzy priatelia. Mám veľkú radosť vo svojom srdci. Mám veľkú radosť v svojom srdcu. Že môžem opäť byť tu v Poľsku. Že môžem kolejný raz byť tutaj v Poľsce. A že môžem byť v tomto milom zhromaždení. I že môžem byť takého milého zhromaždenia. Viem, že ste sa mnohí za túto chvíľu modlili. Viem, že veľa z vás modlilo sa za ten čas. A že ste niektorí aj v postoch boli zotrvávali. I niektorí navet trvali ste v postach. A že ste pripravovali duchovne túto príležitosť. I prigotovovali ste duchovo tej okazie. To je veľmi dôležité. To je bardzo vážne. Pretože je treba sa pripraviť na takéto podujatia. Dlatego, že treba sa prigotovať vlastne na také príležitosti. Na také okazie. A duchovne sa pripraviť. Duchovo sa prigotovať. Určite táto príležitosť vyžadovala aj iné prípravy. Napevno tá okazia veľu iných prigotovaň vymagala. Prípravu tejto miestnosti. Napríklad prigotovanie tego miejsca. Techniku, aparatúru. Technika, aparáty. Ale to všetko ešte nie je všetko. Ale to ešte nevystarčí, nie všetko. Veľmi je dôležité, aby príležitosti boli duchovne pripravené. Bardzo ważne jest, żeby te okazje były przygotowane duchowo. Božie slovo hovorí, že zorte si úhor a nesejte do trnia. Božie slovo mówi, že keď seješ, to musíš najpierv poorať pole i nesiať do černia. Pretože tá orba to sú modlitby a post. Ponieważ ta orka to są modlitwy i post. A takto pripravujeme pôdu. V ten spôsob vlastne pripravujeme tá glebe. To je pôda našich srdc. To je gleba našich srdc. Ale pripravujeme duchovne pôdu aj srdc ostatných poslucháčov. Ale tak samo pripravujeme duchovo glebe srdc na iných slucháčov. A nie len tých poslucháčov, ktorí sú tu prítomní na tomto kázaní. Nie tylko tých slucháčov, ktorí sú obecní tu na tým kazaniu. Ale aj srdcia poslucháčov, ktorí to budú počúvať cez CD-čka. Ale tež prigotovujeme srdca slucháči, ktoré budú to slúchať přes płyty. Alebo nejakým iným spôsobom. Alebo iným spôsobem. Teda je veľmi potrebná príprava. A więc bardzo ważne i potrzebne jest przygotowanie. Tak ako rolník vychádza von na jar. Tak jak rolník na wiosnę wychodzi na pole. Najprv poobzeria sa po tom poli. Najprv popatrzy na to pole, porozgląda się. A rozmýšľa, čo bude siať. I zastanawia się, co będzie siał. A ja som tak stál pred pánom. I tak stałem przed pánem. A modlil som sa za túto príležitosť. I modliłem się za tę okazję. A prosil som pána, aby on sám poslal slovo. I prosiłem pána, żeby on sám poslal slovo. A ja som veľmi vďačný za sestru, ktorá vyšla. I bardzo vďačný jestem za siostrę, ktorá vyšla tutaj do przodu. A ktorá hovorila to svoje svedectvo. I ktorá povedala svoje svedectvo. Lebo skutočne vidím, že pán Ježiš potvrdil. Ponieważ rzeczywiście widzę, że pán Jezus potwierdził. To, čo položil na moje srdce. To, co on položil na moje srdce. Dal mi slovo o vinici. Dal mi slovo o vinici. A o vinnom kmeni. I o vinorošli. Aj o letorastoch. I o latorošľach. A o tomto dnes budeme hovoriť. A na ten témat dzisiaj budeme rozmávať. Chcem vás poprosiť o to. Chce poprosiť vás. Aby ste sa v duchu modlili. Že by ste modlili sa v duchu. Aby toto spoločenstvo bolo skutočne v modlitebnom duchu. Že by tá spoločnosť rzeczywiście trvala v takým duchu modlitvy. V duchu svetom. V duchu świętym. Aby Duch Svätý mal obecenstvo s nami. Żeby Duch Święty miał społeczność z nami. Lebo Duch Svätý tam dáva požehnanie. Ponieważ Duch Święty tam daje błogosławieństwo. Gdzie on príjme obecenstvo s tým spoločenstvom. Gdzie on jest obecny na tym nabożeństwie. Sú miesta, kde prídem. Są miejsca, kiedy przychodzę do nich. A nebýva to tak často. I nie zdarza się to tak często. A vtedy, keď tam prídem, vtedy poznávam. Ale dopiero vtedy, kedy vejde tam, to poznaje. Že Duch Svätý nemôže zobrať spoločenstvo s tým obecenstvom. Duch Svätý nemôže mať spoločnosť s tými ľuďmi. A niekedy nerozumiem, že čo sa to vlastne deje. To sami nemôžem zrozumieť, čo sa deje. A tak volám na Pána. I volám do Pána. A modlím sa. I modle sa. Prosím Pána o milosť. Prosím Pána o láske. A potom ma posilní. A potom on dodá mi sílu. A potvrdzuje to svoje slovo. I potvrdza svoje slovo. Preto je veľmi potrebné. Dlatego bardzo ważne i potrzebne jest. Keď prichádzame pod zvuk Božieho slova. Kiedy przychodzimy pod dźwięk słowa Bożego. Aby sme už prichádzali s pripraveným srdcom. Żebyśmy przychodzili już z przygotowanym sercem. Tak ako nevesta, keď sa chystá na sobáš. Tak jak obľúbenica, panna moda, kiedy przygotowuje się do wesela. Alebo keď svadobníci sa pripravujú preto, aby prišli na svadbu. Albo gdy goście weselni przygotowują się na to przyjęcie właśnie. Najpierw sa poumývajú. To najpierw umyją się. Povyzliekajú to staré zo seba. To staré ubranie pozrzucają z siebie. Poumývajú. Umyją się. Vyvoniajú. Jak to powiedzieć? Wyperfumują się. O, o. Oblečú sa do čistého. Ubiorą się w czyste ubranie. Pozrú sa do zrkadla. Popatrzą do lustra. Nie preto, že by zabudli, ako vypadajú. Nie dlatego, že by zapomnieli, jak vyglądajú. Ale preto, aby nebola nejaká vrázka ale alebo poškvrna. Właśnie dlatego, żeby nie było jakiejś zmazy, coś niedobrego. A tak idú do spoločenstva radujúcich sa. A potem dopiero v taký spôsob idą do spoločnosti ľudí, ktorí sa tešia. A ja sa chcem opýtať. I chcę zadać pytanie. Ako si prichádzal sem na toto miesto ty? Jak ty przychodziłeś tutaj na to miejsce? Či si vyzliekol to staré? Či zrzuciłeś z siebie to staré? Či si sa umyl? Či umyłeś się? Či si očistil svoje srdce? Či očistiłeś svoje serce? Či si vyzdobil svoje srdce? Či przyozdobiłeś svoje serce? A či si s takouto hlbokou túžbou v srdci prišiel na to miesto? I či s takým głębokim pragnieniem przyszedłeś na to nabożeństwo? Či sme neprišli s tými vecami? Czy przypadkiem nie przyszliśmy z tymi rzeczami? Które można pachną z nas? Które może śmierdzą na nas? To nie myślę teraz na fizyczne pachy. Ja nie mam na myśli teraz zapachy fizyczne. Ale mam duchowne pachy. Ale właśnie mam na myśli te duchowe. A od tych to rzeczy je trzeba sa oczyścić. Właśnie z tych rzeczy my musimy się oczyścić. Aby Duch Święty mógł zobrać obecność. Żeby Duch Święty mógł mieć obecność z nami. Aby skutočne jeho vanutie mohlo byť prítomné. Aby rzeczywiście jego powiew mógł być odczuwalny. Ja by som teraz poprosil milého brata, aby prečítal text. Chcielibyśmy przeczytać text z proroka Izajáša, 5. kapitoly. Księga Izajáša, 5. rozdział. Prvých 6 veršov. Pierwszych 6 wersetów. Potom budeme pokračovať. A potem będziemy kontynuować. Jánovho evanjelia. Evangelia Jána. 15. kapitoly. 15. rozdział. Od prvého verša. Od pierwszego wersetu. Až po 10. verš. Po verset 10. A teraz księga Izajasza. 5. kapitola. 5. kapitola. Od 1 do 6. O. 5. rozdział księgi Izajasza. Od 1 po 6. werset. Stronica 753. Komu trudno znaleźć. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi, ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. A teraz więc obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakaże obłokom, aby na nią nie spuszczały deszczu. Z Janowo Ewangelia 15 kapitoli. Ewangelia Jana 15 rozdział od początku. 10 pierwszych 10 wersetów. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwacie, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. A kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie jest płoną. A jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle tekstu Słowa Bożego. Milowani bracia i sestry. Kochani bracia i siostry. Toto Słowo, które przed nas przedstiera. To Słowo, które zostało przed nas przełożone. Toto Słowo je mierne k naszym sercjam. To Słowo pasuje do naszych serc. To znamena je mierne k naszym myśliam. To znaczy ono trafia do naszych myśli. Do naszej woli. Do naszej woli. A tiež aj do naszych citov. I do naszych uczuć. Celé naše srdce má byť zaujaté Božím slovom. Całe nasze serce powinno być zainteresowane Słowem Bożym. Sú niektorí ľudia, ktorí si myslia, že stačí, keď dostanú nejakú informáciu. Są ludzie, którzy myślą, że wystarczy, kiedy jakaś informacja dotrze do nich, ktorá ich osloví, ktorá dá im wezwanie, a že to stačí. I wystarczy. Ale to je len jedna tretina toho, čo Boh chce v tvojom srdci vykonať. To je tylko jedna trzecia tego, co Pán Búh zamierza wykonać w twoim sercu. Tým slovom, ktoré posiela k tebe, przez to słowo, które on posyła do ciebie, nechce zaujať len tvoju myseľ, nechce zainteresovať tylko twój úmysł, ale aj tvoju vôľu. Ale też twoją wolę. Chce pohnúť tvoju vôľu. Chce porušiť tvoju vôľu. Človek sa veľmi bráni tomu. Človek bardzo broni się temu, aby nejaké vonkajšie vlivy, żeby jakieś wpływy z zewnątrz, aby pohýbali, hýbali s ním. Poruszały nim. Pretože on chce byť pánom svojim. Dlatego, że on chce być sam sobie panem. Ale ja ti zvestujem mene Pána Ale Ježiša. Ale chcę ogłosić w imieniu Pana Jezusa, że jego słowo chce premóc tvoje ja. Chce przemóc twoje ja. Tvoju vôľu. Twoją wolę. Pretože dve vôle sú na tomto svete. Ponieważ na tym świecie są dwie wole. Je to vôľa tvojho ja. To jest wola twojego ja. A vôľa nebeského Otca. I wola Ojca Niebieskiego. A tieto dve vole stoja proti sebe. I te dwie wole stoją naprzeciwko siebie. A preto, aby si ty prijal Božie slovo. I dlatego, żebyś ty przyjął słowo Boże. Ty potrebuješ sa vzdať svojej vôle. Musisz oddać swoją wolę. Aby jeho vôľa sa mohla plniť v tvojom živote. Żeby jego wola mogła się wypełniać w twoim życiu. A to je neustály boj kresťana v jeho živote. I to jest válka, bezustanná válka chrześcijanina v jeho życiu. Lebo znovu sa vracia to naše ja. Ponieważ na novo powraca to jego ja. A to naše ja chce rozhodovať, čo je správne. To naše ja chce decydovať, co jest właściwe. Čo pripustím do svojho srdca. Co pozwolę, żeby dotarło do mego serca. A sú niektoré veci, ktoré človek sa rozhodne nie. Nepovolím pán. Sú rzeczy, ktoré človek zdecyduje, no nie, to nie pozvolę, żeby one dotarły. Spomínam si po jednom kázaní. Pamiętam po jednej usłudze. Prišiel za mnou jeden brat. Przychodzi jeden brat do mnie. A hovorí, brat, i mówi, bratčanko, ty káž. Bratešanko, ty zviastuj. Všetko to, čo ti pán Búh kladie na srdce. Všetko to, co pán Búh daje ti na srdce. Ale ja budem robiť tak, ako ja chcem. Ale ja będę činil tak, jak chce ja. Aký to má význam? Jaké značenie to má? Vidíte, že on sa nevzdal svojej vôle. Vidíte, neoddal svojom vôle. A Božie slovo, i Bože slovo, keď sa dotýka našich srdc, keď dotýka našich srdc, tak premáha tú našu vôľu. To prezvyťaža našu vôle. Láme našu vôľu. Lámie našu vôle. Aby sa mohla uplatniť Božia vôľa. Že by mohla mať miejsce Božia vôľa. Aj ty musíš pochopiť. Ty teda musíš zrozumieť, že Božie slovo nechce len do tvojej vojsť do tvojho intelektu. Slovo Bože nechce tylko trafiť do tvojho intelektu, umyslu, ale chce vojsť do tvojej vôle. Ale chce vejsť v tvojom vôle. Chce premôcť ťa v tej vôli. Chce prezvyčenžiť tebe v tvojej vôli. Aby už nie tvoja vôľa sa naplňala v tvojom živote. Nie dúžej tvoja vôľa vyplňala sa v tvojom živote. Ale jeho. Vieš, vtedy, keď sa naplňa tvoja vôľa, vtedy, kedy tvoja vôľa vyplňa sa, vtedy hľadáš svoju slávu. Vtedy šukáš svoje chvály. Ale keď naplňaš vôľu Boha, ale kedy ty vyplňaš Božom vôľe, tak hľadáš jeho to slávu. To šukáš jeho chvály. Halelúja. Halelúja. A to je veľmi dôležité. I to je bardzo vážne. Aby si poddal svoju vôľu jeho vôľe. Žebyš poddal svojom vôle jeho vôli. Aby si hľadal jeho vôľu. Žebyš šukal jeho vôle. Pozrite, Pán Ježiš Kristus nikdy nehľadal svoju vôľu. Opačte, Pán Ježiš nikdy svojej vôli nešukal. Ale vždy a všade hľadal vôľu svojho nebeského Otca. Ale zavše i všade šukal vôli svojho Ojca nebeského. A tým hľadal jeho slávu. A v tým tak samo šukal jeho chvály. Aby všetkým, čo hovorí, žeby přes všetko, co on mluví, všetko, čo sa deje v jeho živote, přes všetko, co má miejsce v jeho życiu, aby zo všetkého bol oslavovaný Otec. Z tego wszystkiego wywyższony, uwielbiony był Ojciec. A preto on poddával svoju vôľu jeho vôli. Dlatego on poddawał swoją wolę jego woli. A chceš žiť na jeho čest. Jeżeli chceš žiť na jego chwałę, potrebuješ svoju vôľu poddať jeho vôli. Musíš svojom vole poddať jeho vôli. A túto vôľu jeho môžeš poznať skrze jeho slovo. I jeho vôle môžeš poznávať přes jeho slovo. Preto pozorne počúvaj. Dlatego uvážne slúchaj. Naklon svoje ucho. Nakloň svoje ucho. Celú svoju bytosť. Całom svoje istnienie. A dovoľ, aby nielen tvoj intelekt bol naplnený, ale aj tvoja vôľa. Nie pozvol, že by tylko tvoj umysl bol vyplnený, ale tež tvoja vôľa. Aby bola pod mocou Ducha Svätého. Že by bola pod mocou Ducha Svätého. A to tretie. A to tretie. Je, sú city. Sú učutia. A tie city majú byť podriadené. I te učutia musia byť poddané. Vôli jeho. Jego vôli. Aby sme jeho oslavovali. Že by sme jeho vyvyšali. Viete, keď naše city sú suché, keď naše uchutia sú také suché, a myslíme si, že nie sú potrebné v tom duchovnom živote. A my myslíme, že no nepotrebujeme ich v duchovom życiu, tak sme bezcitní k tým druhým. To jesteśmy bez uczucia w stosunku do drugich. Človek, ktorý má suché city, človek, ktorý má také vyschnuté, suché, pusté uchutia, ten nevie súcitiť s druhými. Nepotrafí spúčuť s druhými. Nerozumie tomu, že ten druhý trpí. Nerozumie tego, že druhý čerpí. Nevie plakať s plačúcimi. Nepotrafí plakať s plačúcimi. Nevie sa radovať s radujúcimi. Nepotrafí tešiť sa s tými, ktorí sa tešia. Preto je potrebné. Dlatego potrzebne jest, aby aj naše city boli zachvátené. Żeby naše uczucia były, jak to powiedzieć, zachvátené, zachytené. Żeby brały v tym udział. Aby sme mohli rozumieť tým druhým. Že by sme mohli zrozumieť tých druhých. A chcem vám povedať, že aj náš nebeský Otec má svoje city. I chcem vám povedať, že náš Otec nebeský tak samo má svoje učutia. Možno, že si poviete, bratšanko, odkiaľ to bereš? Možno pomyslíš, bratešanko, skont, kde ty na to chodíš? V prvej knihe Mojžišovej. V pierzej księdze Mojžišovej. V šiestej kapitole. Šustý rozdiel. Tam hovorí. Tam mluví. Že Hospodin mal bolesť vo svojom srdci. Pán Búh miał ból v svojom srdcu. A ľutoval, že stvoril človeka. Žaloval, že stvoril človeka. Mal bolesť. Veď miał ból. Predstavte si, Boh má svoje city. Vyobražte sobie, i Pán Búh má svoje učutia. Boh nie je bezcitný. Pán Búh nie je bezúčuťový. Ale on súcíti s tebou. Ale spúčuje s tobom. On vie, čo ty prežívaš. Vie, co prežívaš. Nie mu je jedno, kde sa nachádzaš vo svojich cítoch. Nie je mu obojętne, kde znajduješ sa. Nie mu je jedno, v akej situácii si. Nie je mu obojętne, v akej situácii ty jesteš. Keď pláčeš. Kedy pláčeš. A jeho srdce pláče s tebou. Jeho srdce pláče razem s tobom. On súcíti s tebou. On spúčuje s tobom. Keď sa raduješ. Kedy tešíš sa. A tá radosť je podľa jeho ducha. I tá radosť je według jeho ducha. A jeho srdce sa raduje s tebou. I jeho srdce teší sa razem s tobou. A jeho srdce má city. I jeho srdce má učutia. Viem, že niektorým to nepasuje. Viem, že niektorým nezabardzo pasuje to. Ale to hovorí Božie slovo. Ale tak vlastne mluví slovo Bože. Aj Boh cíti. I Pán Búk čuje coś. Takisto sa nadeje. Nadeje. Má nádej. A tak, tak samo má nadeje. Dôveruje ti. Ufa ti. Boh ti dôveruje. Pán Búk ufa ti. Dáva ti šancu. Daje ti kolejnou šance. Keď ti odpúšťa. Kedy vybača ti. Tak ti odpúšťa tak. To vybača ti tak. Že ti dáva úplne novú šancu. Že daje ti zupełnie novom šance. On ti nepovie tak, no dobre, odpustím ti, ale nezabudnem. On nie povie ti v ten spôsob, no dobře, vybače, ale nezapomne. To my ľudia takto. To my ľudia vlastne v ten spôsob vybača. Ale on, keď ti odpustí. Kedy on vybačí. On vytrhne zápis tvojho života. On vykasuje jakby nagranie v tvojom życiu. Krvo Ježíša Krista přes zmaže. Krev Jezusa Chrystusa. Všetky tvoje hriechy. Všetky tvoje grzechy. Tvoja minulosť je vymazaná. Čiže tvoja prešlosť je całkowicie skasowana. Nikdy viac na ňu nespomenie. Nikdy więcej on nie będzie pamiętał o niej. I daje ci nową szansę. Halleluja! To jest radość. To jest radość. On ci dôveruje. On ufa ci. On ci hovorí, a hľa, činím všetko nové. On mówi, teraz czynię wszystko nowe. Chcesz túto šancu chytiť? Či chceš mať udiaľ v tej šance? Boh ti dôveruje. Pán Búk ufa ti. Začni teraz. Rozpočni teraz. Začni dnes. Dzisiaj rozpočni. Nie zajtra. Nie jutro. Diabol ti príde a bude našepkávať zajtra. Šatan príde i povie ti, no jutro spróbuj. Ale Duch Svätý takto hovorí. Ale Duch Svätý tak mluví. Keby ste dnes počuli jeho hlas. Keby ste dzisiaj slyšeli jeho głos. Nezatvrdzujte svojho srdca. Nezatvrdzajte srdce. Dnes je čas spasenia. Dzisiaj je čas zbavenia. Dnes je čas milosti. Dzisiaj jest czas łaski. Dnes otwór swoje serce. Dzisiaj otwórz swoje serce. Bóg ci dawa nadzieję. Pan Bóg daje ci nadzieję. Wiesz prečo? Czy wiesz dlaczego? Lebo ci dôveruje. Ponieważ ci ufa. Preto cię dowiedział na toto miejsce. Dlatego doprowadził cię tutaj do tego miejsca. Chce ci dać nową szansę. Chce dać ci nową szansę. Wszystko sa zrutilo w twoim życiu. Wszystko runęło w twoim życiu. Wszystkie przedstawy. Wszystkie wyobrażenia. Wszystkie twoje nadzieje. Wszystkie twoje nadzieje. Wszystkie są w prachu. Wszystkie to teraz jest prochem. A tak to mówi Duch Święty. I tak mówi Duch Święty. A ja czynię wszystko nowe. Teraz czynię wszystko nowe. Otwórz swoje serce. Otwórz swoje serce. Dawa ci nową nadzieję. Daję ci nową nadzieję. Nową przyjeżdżę. Nową okazję. Ako wielką nadzieją w sercu wysadzał Gospodin tuto winnicę. Z jaką wielką nadzieją w sercu Pan Bóg sadził te właśnie winnice. Wysadził ją na wybornym wrchu. On zasadził ją na wierzchu. A ten to wrch był velmi úrodný. I ten wierzch, to wzgórze było bardzo urodzajne. A ohradil. I ogrodził ją. Wyborną rewu. Bardzo dobre winorośla. Postawił tam wieżu. Zbudował wieżę. No na co tam była trzeba wieża? Po co wieża? Wiecie, wieża jest zawsze určitým symbolom slávy. Čiže vieža zawsze jest pewnym symbolem chwały. Boží ľud má svoju slávu. Boží ľud má svoju chválu. Boh sa nedíva na svoj ľud ako na posledný nejaké zmetky. Pán Búk nepatrí na svoj národ ako na takých jedných z ostatních ľudí. On nás vytiahol z obín. On vyrval nás z tých dolin. Očistil nás. Očistil nás. Zaodial nás. On přiodial nás. A dal svojho svätého ducha. I dal svojego świętego ducha do našeho vnętrza. A tým nás zapečatil ku dňu vykúpenia. I v ten spôsob zapečentoval nás ku dňu odkupienia. Jeho svätý duch. Jeho duch święty. V našom strede. Pośród nás. Je ta, ako tá väž. Jest tak, jak ta wieża. To je jeho sláva. To je jeho chvála. To je jeho prítomnosť. To je jeho obecnosť. Ale takisto postavil tam preš. Ale tak samo wykuł w niej prasę. A to jest już mniej przyjemne. I to już no nie jest aż takie przyjemne. Tam są tlaki. Tam są ciśnienie. Tam są bolesti. Tam jest ból. Tam są skúšky. Tam są doświadczenia. Tam są ciężkości. Tam są trudności. A to Bóg przyprawił. I to też Pan Bóg przygotował. Aby się ukazało, co jest w naszym żeby sercu. Żeby pokazało się, co jest w naszym sercu. S takou nádejou vysadil túto vinicu. S takou nadejou zasadil tie vinice. Ohradil ju. On ogrodil ju. Vystavil ju. Vybudoval ju. Všetko pripravil. Všetko prigotoval. Bola zavlažovaná. Ona bola navadňaná. prawie czas przychodziła woda. W właściwym czasie woda przychodziła. Była ochrona jego. Była jego ochrona. Przyszedł czas kwitnięcia tej winnicy. I przyszedł czas, kiedy ta winnica powinna zakwitnąć. Krasnie rozkwitła. Pięknie, przepiękne kwiaty miała. Była pielęgnowana. A na koniec? I w końcu? Przyszedł czas zbierania grozna. Przychodzi czas, kiedy właściciel zrywa winogrona. A kiedy zbiera te to owoce? A kiedy on zrywał te owoce? Wszystko było kisłe. Wszystko było kwaśne. Wszystko było trpkie. Wszystko było takie cierpkie. Już niekiedyście jedli nieco trpkie, a kiedyś kisle? Spróbowaliście zjeść coś cierpkiego? A koście zatwarli? Jak, nie wiem, jak czuliście się? Pewnie uśmiechnięciście byli. Taki uśmiechnięci byliście. Skusi mam taki kisli ksich. Ja spróbuję pokazać wam taki kwaśny, nie wiem, takie oblicze kwaśne. Takie było to owoce. Takie właśnie było, taki był ten owoc. Niechutne. Nie smakowało. Ta ściawa była kisła. A ten sok był taki kwaśny. Otriasła człowiekom. On wstrząsł człowiekiem. Otriasła to i nim. Wstrząsł i tym winogrodnikiem. Wiecie, nie preto winogrodnik pracuje. Wiecie, nie dlatego winogrodnik pracuje. Nie preto inwestuje. Nie dlatego inwestuje, wkłada swoje prostriedki, swoje środki, swój czas, swoją nadzieję, swoją wiarę, aby na koniec to strzęsło, żeby wreszcie strząsnęło nim. Ale preto, ale dlatego, aby na koniec tu ściało, żeby ten sok w końcu, który może pić, którą on może pić, aby była mu obczerstwieniu, żeby było dla jego odświeżenia. A kiedy pije tu ściawę, a kiedy pije ten sok, aby myślał na to, żeby myślał o tym, wtedy kiedy już odpoczywa po wszystkiej tej pracy, wtedy kiedy odpoczywa już po całej tej pracy, a pije tu to ściawę i pije ten sok, myśli na to, że stało to za to. Myśli o tym, warto było inwestować w to. To był dobry czas. To był dobry czas. Dobra inwestycja. Dobra inwestycja. Nie był sam sklamany. Nie byłem zawiedziony w nadziei. Ale tu jest opaczna sytuacja. Ale tutaj zupełnie inna sytuacja. Na wybornym wrchu wysadził winnicę. Urodzajnym pagórku on posadził winnicę. Wiecie, co jest ten wyborny wrch? Czy wiecie, co to jest ten pagórek to urodzajny? Boże. To są Boże obietnice. Wszystkie sluby. Wszystkie Boże obietnice, które dał swojemu narodowi. To jest ten dobry wrch. To jest tam urodzajny pagórek. Poznasz Boże sluby? Czy znasz Boże obietnice? Czerpasz z tego dobrego, czy z tej to dobrej płody. Korzystasz z tej dobrej gleby. Napełnione jest twoje serce. Czy twoje serce jest napełnione? Żyjesz za ślubem. Czy żyjesz obietnicami? Wiem, że prworadzie to proroctwo jest na naród izraelski. Wiem, że w pierwszym rzędzie to proroctwo odnosi się do narodu izraelskiego. A mówi o tym, że wyborną rewu są zasadził. I mówi o tym, że winnicę zasadziłem. A tu myśli na potomstwo Abrahama. I tutaj ma na myśli potomstwo Abrahama. Że to było potomstwo wiary. Że to było potomstwo wiary. Że to był lud, który miał nasledować Pana. To był lud, który miał naśladować Pana. Który miał prawe poznanie Boga. Który miał właściwe poznanie Boga. A oni się odklaniali. I oni pomimo tego odchodzili. Oni nie przynosili to zrele owoce. Nie przynosili ten dobry, dojrzały owoc. Odchylowali się od Pana. Odchodzili od Pana. Odchylowali się od Jego przykazań. Odchodzili od Jego przykazań. Wiecie, a to są właśnie te ogrody. I wiecie, i to są właśnie w tym celu służy to ogrodzenie. Właśnie tych 10 Bożych przykazań. 10 Bożych przykazań. Które były dane Izraelowi. Które były dane Izraelowi. To jest właśnie ta ograda. To znaczy właśnie to ogrodzenie. A ta mała chroni tento lud. I to właśnie miało chronić ten naród. A tento lud si myślał, że Pan Bóg im nie dopraje. I ten naród myślał, no Pan Bóg nie życzy nam. A preto nam dał przykazanie. Dlatego dał nam takie przykazania. A tyto ludzie si myśleli, że Bóg ich obmedzuje. I ludzie myśleli, że Pan Bóg ogranicza ich. Ale on swoimi przykazaniami ten to lud chronił. Ale on przez swoje przykazania chronił ten naród. Ponieważ ten okolity naród, ponieważ pogańskie, okoliczne narody pogańskie, właśnie oni byli uczestni tego grzechu. Właściwie one były uczestnikami grzechu. A Boží hnev sa na nich vylieval. I Boží hnev zostal vyladený na nich. A boli vykorenení. I oni zostali vykorenení. Mnohé národy. Viele národov. Mnohé generácie. Viele generácií. A boli to mocné, veľké národy. I boli to potężne, mocné národy. V minulosti. V przeszłości. Boli vykorenené. Zostali vykorenené. Viete prečo? Či viete dlaczego? Lebo nemali túto ochranu Božiu. Ponieważ nie mieli Božą ochronę. Nemali túto ohradu. Nie mieli to ogrodzenie. Oni si nastavali veľkých múrov. Oni vybudovali sobie potężne mury. A mysleli si, že to ich ochráni pred nepriateľa. Myśleli, že właśnie to ich zachová pred najazdem nepriateľa. Ale tá najväčšia obrana. Ale ta największa ochrona. A ta największa ochrona. I ta największa ochrona, którą Bóg dał. Którą Pan Bóg daje. To było jego słowo. To jest jego słowo. Jego przykazania. Jego przykazania. Te przykazania chronili ten lud. Te przykazania chroniły ten naród. Aby ten lud przetrwał generacje. Żeby ten naród przetrwał przez generacje. A nie aby upadał. I nie żeby on upadał. Ale aby się rozwijał. Ale żeby rozwijał się. Oni namiesto toho, aby tieto duchovné ohrady, oni zamiast tego, żeby dotrzymywali te duchowe granice, si múry. Vybudovali sobie múry. Ale toto nepriateľ tieto múry zvalil. Ale nepriateľ zbužil te múry. A spomeňte si, zatiaľ, pokiaľ Boží ľud, i pamätáte, dopuky Boží národ, pokiaľ bol ohradený, dopuky bol ogrodzony, ani nepriateľ neprichádzal. Nawet nepriateľ nesmiał przychodzić. A keď aj prišiel? A kiedy nawet by przyszedł? Zutekal nepriateľ. To on by uciekł. Nie było trzeba ani nejakých krwawych bojów. Nie było potrzebne walk krwawych toczyć. Wspomnijcie się, jak Pan Bóg przykazał: postawcie śpiewaków. Pamiętajcie, jak Pan Bóg przykazał: niech śpiewacy idą na przodzie. A niech śpiewają. I niech śpiewają. Niech osławują Gospodina. Niech chwalą Pana. A Jozafat postavil týchto speváků. I Jozue postavil. Jozafat. Jozafat postavil tých speváků. A títo oslavovali Hospodina. I ti chválili Pána. Že je dobrý. Že je dobrý. A jeho milosť trvá na veky. Jeho láska trvá na veky. A Boh spôsobil zmetok nepriateľovi. I Pán Bóg zamiešanie spowodował nepriateľa. A nepriateľ utiekol. I nepriateľ utiekł. Jaki mocny mur! Jaki mocny mur! Duchowny mur! Duchowy mur! Nieprzyjaciel był przemożony. Nieprzyjaciel został pokonany. Nie te cielesne, te hradby, które si nastawali. Nie te mury cielesne, które fizyczne, które oni wybudowali. A w których oni dwoverowali. I ufali w nich. Ale ta ohrada Boże, ale to Bożego Słowa. Ogrodzenie Słowa Bożego. To jego przykazanie. To jego przykazania. Ale oni przestępowali to. Ale oni nie dotrzymywali, łamali te przykazania. Zamiast tego, si stawali cegielne mury. Wybudowali sobie mury z cegły. A na koniec widzimy, jak Nehemiasz chodzi. Na koniec widzimy, jak Nehemiasz chodzi. A płacze. I płacze. Przy murach. Chodzi przy murach. Bo wszystkie są zburane. Wszystkie są zniszczone. A on wyznawa grzechy swoich ojców. I wyznaje grzechy swoich ojców. Wyznawa grzechy swoich przodków. Wyznaje grzechy swoich przodków. A swoje grzechy. I swoje grzechy. A wyznawa, że te duchowne hradby były zburane. Wyznaje, że te duchowe mury zostały rozwalone. Ano, to jest ta Boża ochrona. Tak, to jest to Boża ochrona. Którą dał około tej swojej winnicy. Dał, otoczył swoją winnicę. Teda to nie jest obmedzenie. A więc to nie jest w jakiś sposób ograniczenie. Kiedy Bóg da swoje przykazania. Gdy Pan Bóg daje swoje przykazania. On cię nie obmedzuje. On nie ogranicza ciebie. Ale cię ochraniuje. Ale chroni ciebie. To jest duchowna ochrona. To jest taki duchowy mur. To jest duchowna ochrona. To jest duchowa ochrona. A potem wysadził tu to winnicę. A potem zasadził te winnice. Wiecie, takie jest zwłaszne. Wiecie, takie dziwne jest. Mój ojciec miał swoją winnicę. Mój ojciec miał właśnie taką winnicę. Ja sam zawsze obdziwował, że ako tu winnicę oszetruje. Zawsze z takim podziwem patrzyłem, w jaki sposób on oczyszcza te winnice. Kiedy sam przyszedł do tej winnicy. Kiedy przychodzę do tej winnicy. Widział sam, że każda hlavka była równaka. Widziałem, że każda roślinka była tak samo wysoka. Ako keby mal nejaký meter a ostrihnutá, zviazaná. Tak jakby według jakiegoś wzoru, jakby miał jakiś metr i po prostu wymierzył każdą doskonale. Kiedy som sa pozrel do tej vinnice, i kiedy popatrzyłem na tę winnicę, mi pripomínala také vojsko. Przypominała mi wojsko. Stál, každá tá hlávka stála o samote. Každá tá rošlinka stála samotne. Mala dostatok svetla. Miała wystarczająco światła. Pozrel som sa, tak to boli rady. I popatrzyłem, tu były rzędy. A videl som, že aj snažil sa aj z druhej, z boku i dodržiavať widziałem, rady. Że starał się i z tej strony, z boku też dotrzymywać te rzędy. Skutecznie jako takie wojsko stało. Rzeczywiście stały tam jak takie wojsko. Wiecie, Pan Bóg sa staral o to. Wiecie, Pan Bóg troszczył się o to. Tymi przykazaniami. Przez te przykazania. Aby si tie hlávky w tej winnicy nie zasłaniali. Żeby te roślinki w tej winnicy nie zasłaniały się. Ale aby każda ta hlávka mala to svetlo. Ale żeby każda roślinka miała światło. Zaručoval ochranu každého jednotlivca. Zapewniał ochronę dla każdego jednego. Tymi Bożymi przykazaniami. Przez te Boże przykazania. Chronił każdą tu rastlinkę. Chronił każdą tę roślinkę. Taki czestny odstęp, aby mali od seba. Żeby miały taki zdrowy odstęp od siebie. Aby brat bratowi nie krzywdził. Żeby nie krzywdził brat bratu. Albo aby rodzina rodzinu nie ukracowała. Albo żeby rodzina rodzinie nie sprawiała krzywdy. Wszystkie Boże przykazania były właśnie ukierunkowane w tym celu, żeby chroniły te winnice. Aby ze wszystkich stron, żeby ze wszystkich stron, jak słoneczko przechadzało, jak słońce przychodziło, aby ze wszystkich stron się opierało, ze wszystkich stron ono się oparło. Do toho ovocia. Do tego owocu. Aby to owocie mogło dozrieć. I żeby ten owoc mógł dojrzeć. A potem wystawił wież. A potem zbudował wieżę. A w twoim żywocie. W twoim życiu tak samo. Pan Bóg cię powołał. Pan Bóg powołał ciebie. Za swojego służobnika. Za swojego sługę. Za swoją służebnicę. Za swoją, jak to, służebnicę. Powiedz, komu służysz. Powiedz, komu ty służysz. A ja ci powiem, kto si. I ja ci powiem, kim jesteś. Ta otázka jest, komu służysz. To pytanie jest, komu ty służysz. Czyją sławę niesiesz. Czyją chwałę ty zanosisz. Kto si postawił wieżę. Kto wybudował sobie wieżę w twoim życiu? Czyją sławę niesiesz? Czyją chwałę ty reprezentujesz? Lebo ak w twoim sercu, ponieważ jeżeli w twoim sercu nie masz istotu, komu służysz, nie masz pewności, komu ty służysz, ja ci musim powiedzieć, muszę ci powiedzieć, że jesteś w mocy nieprzyjaciela. Że jesteś w mocy nieprzyjaciela. A preto, dlatego te rzeczy, które są w twoim życiu, te rzeczy, które są w twoim życiu, mówią o tym, mówią o tym, że nie jest tu sławy Bożej. Że nie ma Bożej chwały. Nie może się Bóg osławić. Pan Bóg nie może wywyższyć się w twoim życiu. Lebo tak mówi Boże Ponieważ słowo. Tak mówi słowo Boże, że tam gdzie są ja, tam gdzie ja jestem, chcę, aby był aj mój sługa. Chcę, żeby i mój sługa był ze mną. To znaczy, jak służysz Panu, to znaczy, jeżeli służysz Panu, ty potrzebujesz być blisko niego. Musisz być blisko niego. Każdy dzień hľadať jeho tvár. Każdego dnia szukać jego twarzy. Hneď z rana. Zawsze zaraz z rana. Czytać si Božie slovo. Czytać słowo Boże. Modlić sa. Modlić się. Hľadať jeho tvár. Szukać jego twarzy. A keď prehovorí k tvojmu srdcu. Kiedy on przemówi do twojego serca. A počuješ jeho hlas. I słyszysz jego głos. Tak rozpoznasz jego wolę. To rozpoznasz jego wolę. A widzisz, co pre teba pripravil. I widzisz, co on przygotował dla ciebie. Potrzebujesz się dziwać na niego. Ty musisz patrzeć na niego. On nas nie niechał tu sierotami. Nie zostawił nas sierotami tutaj. Posłał nam Świętego Ducha. Posłał nam Ducha Świętego. A ten to Duch Święty nas uwadza do każdej prawdy. Ten Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę. W każdej sytuacji żywota. W każdej sytuacji życia. On cię prowadza. On wprowadza cię. Nie to jego cel. To nie jest jego celem. Aby si wieczór, kiedy idziesz spać. Żebyś wieczorem, kiedy zasypiasz. Powiedział, Panie Boże, odpuść, zase są premarny. Panie Boże, wybacz, znowu zmarnowałem ten dzień. Zase są zlyhał. Znowu upadałem. To są urobił, to zrobiłem, tamto zrobiłem. A ze wszystkim są cię zarmucował. I ze wszystkim, co robiłem, zasmucałem ciebie. Ty hneď rano. Zaraz rano. Możesz przedchadzać. Możesz przedejść. Svitanie. Świt. A możesz hľadať jeho tvár. Możesz szukać jego twarzy. Ty możesz ísť do jeho blízkosti. Ty môžeš vejsť v jeho obecnosť. O čom rozmýšľaš v noci, keď sa zobudíš? O čom ty myslíš v noci, keď obudíš sa? Ja som aj túto noc sa niekoľkokrát zobudil. Ja pár razy tej noci obudívam sa. Viete, o čom som rozmýšľal? Či viete, o čom myšľam? To prvé, čo išla moja myseľ, Pane. To prvé, na koho kierovala sa moja myšľ, to Pane. Daj mi svoje slovo. Daj mi svoje slovo. Ukáž mi svoj tvár. Pokáž mi svojom tvář. Daj mi svetlo svoje. Daj mi svetlo svojego slova. Povedz, čo mám hovoriť. Povedz, čo ja mám mluviť. Ukáž mi tajomstvá. Pokáž mi, objav mi tajemnice svojego slova. Čo je to slovo? Čo je to slovo? Ktorým ty chceš prehovárať. Jaké je to slovo, ktorým ty chceš premávať do srdc? Hľadal som jeho tvár. Šukajem jeho tváři. O čom premýšľaš, keď sa v noci zobudíš? O čom ty myslíš, keď obudíš sa v noci? Komu nechám majetok? Komu ja pozostavie dedičstvo? Alebo ako by som zbohatol? Alebo jak by zarobiť ešte viacej peniazy? Nerobiť a zarobiť. Nerobiť i zarobiť. Jo. O čom rozmýšľaš? O čom ty myslíš? Čím je naplnené tvoje srdce? Čím je vyplnené tvoje srdce? Alebo snuješ nejakú pomstu? Alebo knuješ jakomž zemste? Alebo ľutuješ sa na posteli? Alebo žaluješ sebe na lúžku? Aký si chudá? Jaký ty jesteš biedný? Aká si chudera? Jaká jesteš Nikto biedná? Nikto ťa nemá rád. Nikt nelúbi tebe. A ty koho ľúbiš? I ty koho ľúbiš? Čím je naplnené tvoje srdce? Čím je vyplnené tvoje srdce? Žalmista hovorí, že predstihuje. Psalmista mluví, Ráno. Že on predchodí poránek. A hľadá jeho tvár. I šuká jeho tváři. Hľadá jeho slovo. I šuká jeho slova. A viete, prečo je to potrebné? I čo viete, dlačego je to nezbędne? Aby nie svoju vôľu naplňal ten deň. Nie svojom vole vyplňal v tým dňu. Ale aby naplňal vôľu Božiu. Ale že by vyplňal Božom vole. A to je tá Božia prítomnosť. To je tá Božia obecnosť. To je tá prítomnosť Ducha Svätého. To je tá obecnosť Ducha Svätého. Keď celý deň. Keď celý deň. V každej situácii. V každej situácii. Hľadíš na Pána. Patríš na Pána. To nie, že hľadíš na to, aby si sa ti naplnili tvoje plány. To nie je to, že patríš na to, aby vyplnili sa tvoje plány. Ale hľadíš v každej situácii. Ale patríš v každej situácii. Pane, čo teraz mám robiť? Pane, co ja teraz mám zrobiť? Ako sa mám zachovať? Jak mám sa zachovať? Keď vznikne nejaká nepredvídaná situácia. Keď zaskočí ti jakáž situácia, ktorom neličiuješ. Ako sa mám zachovať? Jak ja sa mám zachovať? Učiť sa dívať na Pána. Učiť sa patriť na to Pána. To je sláva Božieho ľudu. To je chvála Božieho ľudu. Jeho prítomnosť. Jeho obecnosť. V tvojom strede. Pošrodku tebe. To nie je tvoja sláva. To nie je tvoja chvála. To je jeho chvála. To je jeho chvála. To je jeho vyvýšené meno. Jeho imię vyvyšené. V tvojom živote. V tvojom žiťu. A na to musíš dbať. I ty musíš uvážať na to. To je tá vieža. Ale je tu aj preš. Ale tak samo i prasa tu jest. A viete, predstavte si, že máme pekné ovocie. I viete, vyobražte sobie, máme piękne ovoc. A mnohokrát na výstavu vyniesú také veľké tekvice. Wiele razy na wystawę przyniosą pokazać takie winogrona. Alebo také, takú úrodu, že to je väčšia tá tekvica ako gazda. Albo taký úrodzaj, že on jest większy niż ten właściciel. A myslia si, že tým dokázali to maximum. I myslím, že to je to maximum, ktoré oni osiągnęli. Viete, my nie preto sme tou vinnicou Božou. Čiže my nie dlatego jesteśmy tą Božą vinnicą. Aby sme sa ukazovali. Že by sme pokazovali siebie. Aby povedali, ten bratšanko, pozrite, aké má rozmer. O, popáčte, bratšanko, aké on má vinogrona. Aké bobule. Jaké kiście. Aký veľký strap. Jaký veľký, przepiękny owoc. Ale toto ovocie musí byť skúšané. Ale ten ovoc musí byť doświadczony. Minule sme išli do väznice. Ostatnio jechali sme razem do więzienia. S bratom Kažewiekom. S bratem Kažewkiem. A už sme boli v tom meste, kde sme tú návštevu robili. Byli sme už v tým mieste, kde mieli sme vstąpiť do tego więzienia. A ten brat, ktorý nás už čakal netrpezlivo. I ten brat, ktorý čakal už nás necierpliwie. Naraz volá. Nagle dzwoni. Kde ste, bratia? Kde jesteście, bratia? Brat Kažewiek hovorí. A brat Kažewiek mówi. No niekde na pol ceste. O, gdzieś w połowie drogi. A on hneď tak znervoznil. I on stal się taki nerwowy. A hovorí, no chcel som vyskúšať tvoje ovocie. A brat Andrzej mówi, no chciałem wypróbować twój owoc, bracie. Aká je tvoja trpezlivosť? Jaká je tvoja cierpliwość? A mnohokrát Pán Boh takto skúša našu trpezlivosť. Wiele razy właśnie w ten sposób Pán Boh doświadcza naszą cierpliwość. Skúša našu vieru. Doświadcza naszą wiarę. Viete, tie tlaky... Viete, ten ucisk... Tie sú veľmi potrebné. Bardzo jest potrzebny. Tie sa nás dotýkajú zo všetkých strán. Dotýka nás z každej strony. Jedna sestra prestala chodiť do nášho spoločenstva. Jedna siostra przestała uczestniczyć w naszym nabożeństwie. A tak sme ju stretli na ulici a spýtali sme sa. Spotkaliśmy ją pewnego dnia na ulicy, zapytaliśmy jej. Sestrička, prečo neprichádzaš? Siostro, dlaczego nie przychodzisz? A ona hovorí, vieš, odkedy nechodím do to vášho spoločenstva? Ona mówi, vieš, od tego času, kiedy ja nie chodzę do vás na nabożeństwa? Ja viem byť taká pokorná. Ja potrafię taká pokorná byť. Taká tichá. Taká łagodna. A keď som bola medzi vami? A kiedy była między wami? Vždy niekto do mňa. Zawsze ktoś do mnie. A som bola taká nepokojná. I byłam taká niespokojna. A hovorí, teraz som taká pokojná. Ona mówi, teraz taká pełna pokoju jest. A som pokorná. I pokorná. Nemusím vybuchovať. Ja nemusím vybuchať. Ona nie. Ona unikla prešu. Ona po prostu obešla te... Lebo v tej vinici... Presie, ponieważ... Lebo v tej vinici je zbudovaný aj preš. Ponieważ v tej vinici jest tak samo i prasa. Vonku nie je preš. Tam na zewnątrz nie ma prasy. Ale vo vinici je ale preš. Ale v vinici jest prasa. Ak si ty myslíš, že ty sám kresťan jeżeli bez obecenstva... Myslíš, že ty sám chrześcijanin bez społeczności... Ty wiesz pekne duchownie żyć. Potrafisz cudownie duchowo żyć. Masz pekne owocie. Masz piękny owoc. Ale nie masz preš. Ale nie masz tej... Tego... Presu. Przepraszam. Jak to jest? Prasy. A to jest veľmi potrebné. I to jest bardzo potrzebne. Lebo w preši tečie šťava. Ponieważ w prasie cieknie sok. A wtedy, kiedy si w tlaku. A wtedy, kiedy jesteś w pośrodku tych ucisków. Kiedy jesteś w doświadczeniu. Tak to tečie z ciebie, co jest w ciebie. To wycieka z ciebie, to co znajduje się a w tobie. A to ma chuć, ako je to i taki ma smak, na ile to jest dojrzałe w tobie. Manżelka sa... Pochytia, pohádajú. Mąż i żona posprzeczają się. A potom manželka hovorí mužovi, i potem żona, no kedy si do mňa nebol tlačil. I potem żona mówi do męża, no gdybyś ty nie zaczynał, tak by si to nebol zo mňa dostal. To po prostu nie wyszłoby to ze mnie. Ale co z niej wyszło? Ale co z niej wychodzi? No to, co było w niej. Tylko to, co jest w niej. W tą presi. A więc w tej prasie. W tą tlaku. W tym ucisku to wyjdzie z ciebie, co jest w ciebie. To wychodzi z ciebie, co jest w tobie. Niech si jednoduchy pracownik. Czy jesteś takim zwykłym robotnikiem? Albo duchowny niejaki wódca? Albo jakiś przywódca duchowy? Tak jest to aj twoje owocie. Tak samo i twój owoc. Czy si kazatel? Czy jesteś pastorem? Albo radowy członek zboru? Albo taki zwyczajny członek zboru? Tak jest to dozrywa twoje owoce. Tak samo dojrzewa i twój owoc. Jeden pán farár opravoval plot. Pewien ksiądz naprawiał płot. A malý chlapec sa díval. I mały chłopczyk patrzył, jak on to robi. A už dlhší čas sa pozeral. Już dłuższy czas patrzył, przypatrywał się. A pán farár hovorí tomuto chlapczykowi. I ten ksiądz mówi do tego chłopczyka. Janičko, chcesz sa nauczyć, tak? Ako sa ten plot opravuje? Janek, ty chcesz nauczyć się, jak się naprawia płot, tak? Ale nie pán farár. A on mówi, nie. Ja čakám, kedy si buchnete na prst. Čekám, kedy ty uderzysz sobie po palcu. A čo povieš? I co vtedy povieš? Vieš, on chcel vidieť ovocie. On chcel zobaczyć ten ovoc. Čo ty povieš, keď si buchneš po prste? Co ty povieš, kedy uderzysz sobie po palcu? Keď si buchneš lokeť. Kedy uderzysz sobie chvála łokciem. Chvála pánu. Chvála pánu. Alebo čo? Albo co povieš vtedy? Čo tečie? Aká šťava tečie? Jaký sok vycieka z ciebie? Keď ti niekto stúpi na nohu. Kedy ktoś przyciśnie ci na nogę. Alebo ideš odpočinúť si. Alebo ideš wypoczywać. A naraz ti pod oknom začnú rachotať. I nagle pod oknem začína się muzyka. vonku opravujú cestu. Albo napraviam droge. Spomínam si, jak som prišiel domov. Pamätám, jak ja prišiel do domu. Z jednej veľmi požehnanej evangelizácii. Z jednej takej bogoslavionej, napravde evangelizácii. A prišiel som nad ránom domov. Prichodzę nad ránem už do domu, prijeżdżam. A len čo som zaspal. I tylko co zasnąłem. A počujem. I słyszę. A teraz som mal možnosť vidieť, že čo tečie. I teraz miałem možnosť vidieť, co vyčeká. Bratu, moja sestra, moja... Bratie, moji, siostro. Kým nemáme tlak... Dopóki nie jesteśmy w ucisku... Taký sme pekní. To jesteśmy tacy ładni. Také krásne bobulky. Také piękne owoce. Taký krásny kresťan. Taký piękny chrześcijanin. Ale keď prídu ťažkosti... Ale kiedy przyjdą trudności... Keď prídu tlaky... Kiedy przyjdzie ucisk... Wtedy sa ukáže zrelosť nášho ovocia. Vtedy pokáže sa dojrzałość našeho ovocu. Viete, ale to nie je naše ovoce. Viete, ale to nie je náš ovoc. To je ovocie Ducha Svätého. To je ovoc Ducha Świętego. Je potrebné. Potrebné je, aby sme boli plní Ducha Svätého. Aby sme byli plní Ducha Świętego. Aby nie ten náš produkt. Żeby nie ten náš produkt. Nie tá naša snaha. Nie naše staranie. Ale tá... Ten Duch Svätý v našom živote. Ale Duch Święty v našom živote. Aby urodil to príjemné ovoci. Żeby urodil ten ovoc príjemný. A to nájdeme v Galatianom písanom liste. Znajdeme v liste do Galatian napísané. 5. kapitole. 5. rozdiel. 22. verš. 22. Lebo ovocím verš. Ducha... A ponieważ ovocem ducha... Je láska. Je milosť. Radosť. Radosť. Pokoj. Pokoj. Dobrota. Cierpliwość. Wierność, uprzejmość, krótkość, dobroć i zdrżanliwość. Wierność, łagodność i wstrzemięźliwość, czytam po polsku. To znaczy, że wtedy, kiedy przyjdą tlaki, kiedy przyjdzie ten ucisk, to są nieprzyjemne rzeczy. To są bardzo nieprzyjemne rzeczy. Kiedy przyjdą przekłapenia, kiedy zaskoczy cię coś, tak nie wychodzi kisła szczawa. To nie wychodzi z ciebie ten kwaśny sok. Że niekto, kto poczuje. Ktoś, kto słucha ciebie. Niekto, kogo sa to dotknie. Ktoś, kogo dotknie się to. Aż to strasie. Aż tak, nie wiem, strzęsie to człowiekiem. Poczuł som o jednom młodym człowieku. Słyszałem o pewnym młodym człowieku. Który ewangelizował. Snażył się aspoň. Przynajmniej starał się. A tak to miał pero w ręce. I tak miał długopis w ręce. A rozprawał tomu dotycznemu o Panu Bogu. I mówił do tego słuchacza o Panu Bogu. A on to był ateista. I tamten jego słuchacz był ateistą. A jak tak to mu rozprawał, a klepkał się na Biblię. I jak tak mówił do niego i tak stukał tym długopisem o Biblię. Naraz to pero samo wedla. Nagle ten długopis obok poszedł. A spadło mu dole. I upadł mu tam na dół. A zanadával. I po prostu przeklął. Zodvihol. Podniósł. A potom ten mu hovorí, no ja takiego Pana Boga i nepotrzebuję. I ten do niego mówi, a takiego Pana Boga ja nie potrzebuję. Niedobre owoce. Zły owoc. On ochutnal. On zasmakował. Że tento człowiek zaujímavo rozpráva. I stwierdził, że ten człowiek ciekawie mówi. Ale to owoce jest kisłe. Ale ten owoc jest kwaśny. Jakie to było to owoce? Jaki był ten owoc? Owoc jest trpezliwość. Owoc cierpliwości. Wiesz być trpezliwy? Czy potrafisz być cierpliwym? Albo można, że ty masz taki dar, że masz wielką trpezliwość. Albo może masz taki dar, że masz taką wielką cierpliwość. Ale to nie jest produkt ciała. Ale to nie jest produktem ciała. Mój ojciec był taki bardzo spokojny. Mój ojciec był taki bardzo spokojny człowiek. Wiecie, u nas proste on grawał na husliach doma. Grał na skrzypcach w domu. A pies tak brechał. I pies tak szczekał, że już proste już aj sąsiedzi się zbiegali. Że już i sąsiedzi przybiegali, co się dzieje. On jeszcze si stale grał. A on ciągle jeszcze grał. A niekiedy mu to jeszcze aj zapasowało do toho, I, ten psi ściekot. I czasami układało im się to razem. A potom hovorí, idem sa pozrieť, čo ten pes toľko brecha. Ja potom mówi, idę popatrzeć, co ten pies tyle szczeka. A viete, on udil klobásy. I viete, venčil tam kielbasy na dvore. A všetko mu to už horelo. I všetko to už plnelo mu. A klobásil mal plameňok. Te kielbasy už miał w ogniu. Aj zadnú časť domu už mu to horelo. I tá tylná časť domu začínala mu sa paliť. Položil husle. On položil te skrzypce. Rýchlo zobral dva kýble vody. Dva také viadra vody. Chytil. Zahasil to. Chvičil i zagasil to. A nerobil si z toho problém. I po prostu nebolo problému dla niego. On bol taký typ. Takým byl typem človeka. Moja matka bola tak nervózna. Moja mama bola taká nervová vtedy. A hovorí, ty máš toľko času. I mluvím, ty zawsze máš tyle času. A on hovorí, a ty sa kde ponáš? A on mluví, a ty kde se spiešiš? Sú niektorí ľudia, ktorí majú taký prirodzený... prístup. Są niektórzy ludzie, którzy mają taki wrodzony już taką postawę. Ale ja nie o tym to mówię. Ale nie o tym chcę mówić dzisiaj. Ma to być owocie ducha. To ma być owoc ducha. To ma być produkt ducha świętego. To ma być ten produkt ducha świętego. A na to, aby to owocie dozrievalo. I po to, żeby ten owoc dojrzewał. Ty potrzebujesz wiele światła. Potrzebujesz dużo światła. Wiele ciepła. Dużo ciepła. Máš ty svetlo Božie? Či máš Bože światło? Máš obecenstvo s Pánem? Či máš obecnosť s Pánem? Hľadáš to obecenstvo na kolenách? Šukáš tej obecnosti na kolenách? Čítania Božího slova? Čítaš slovo Bože? Hovorí k tebe Božie slovo? Či Bože slovo přemávia do tebe? A jeho láska prehrieva tvoje srdce? Jeho milosť zagřeva tvoje srdce? Vieš vystaviť svedectvo, že si jeho milované dieťa? Či potrafíš zasvědčit, že jsi jeho ukochaným dzieckiem? Máš to svedectvo sám v sebe? Či máš to svedectvo sám v sobě? Dozrieva tvoja láska. Či tvoja milosť dojrzewa? Haleluja. Vieš, potom keď tá šťava je zozbieraná, vieš, potom keď sok je zebraný razem, tak ona je zozbieraná. Ono je zebrané razem. A potom tento hospodár pije. I potom ten właściciel skosztuje. A vtedy hodnotí. I potom ocenia. A tá šťava mu je buď na radosť. I ten sok je mu, alebo spravia mu radosť. Alebo mu je na zármutok. Alebo spravia mu smutek. A má dve dvojaké môže byť rozhodnutie. I jeho decyzia môže byť dvojaká. Keď je mu na radosť. Kedy, jeżeli spravia mu radosť ten sok. Tak povie. To povie. Do tejto vinici budem investovať. Do tej vinici i nadal bude investoval. Ohnojím ju. Na novo jom pognoje, okopem, na vioze. Okopem ju. Ja okopie jom. Ešte upevním ten plot. Ešte raz pravdze ten plot. Ešte tú vežu vyvýšim. Ešte te vieže podniose v gúre. Stojí to za to investovať napravde do tejto vinice. Napravde varto investovať v te vinice. Výbornú chuť to má. Bardzo dobrý smak má ten sok. Ale keď ho na jesen strasie šťava... Ale kedy v jesieni strząśnie go ten sok, ktorý pije... A je to už tretí rok... I to už tretí rok się powtarza... A už tri roky prichádza... Už 3 lata on przychodzi... Aby našiel to dobré ovocie... Żeby znalazł dobrý ovoc... Ale za každým ho to strasie... I za každým razem, kedy skosztuje to strzęsieniem... Poviem vám, čo poviem ja o svojom srdcu... Ja poviem vám, co on povie v svojim srdcu... Odstránim ten plot... Ja vyrzucę ten plot... Odstránim aj tú vežu. Vyžúce tež vieže. Vytrhám od koreňa. Vyrve s koreňami. A dám to na oheň. I spále to. Lebo som volal. Ponieważ volalem. A nikto sa mi neohlásil. Nikt neodpoviedel. Chcel som poslať. Chciałem kogoś posłać. A nikto nebol pripravený ísť. Nikt nebol gotový, žeby ísť. Pretože každý naplňal svoju vlastnú vôľu. Pretože každý svojom vlastnú vôľu vypeľňal. Každý išiel vo svojej vlastnej chuti. Každý šedl v vlastným prekonaniu. Vo vlastných predstavách. V vlastných vyobraženiach. Nikto sa nepýtal po mojich túžbách. Nikogo neinteresovali moje zamiary, pragnienia. Nikto sa nepýtal po mojej vôli. Nikogo neinteresovala moja vôľa. A preto nedozrelo ovocie. Dlatego ovoc nedojžal. Vieš to slniečko, keď sa opiera každý deň. Vieš to slnko, kedy svieti každého dňa. Keď každý deň prehrieva tú hlavu. Každého dňa zagrieva tie rošliny. Tak nádherne rastú, rastie to ovoce. To vtedy ten ovoc tak cudovne rošne. Ty potrebuješ každý deň mať obecenstvo s Pánom. A musíš každého dňa mať obecnosť s Pánem. Nestačí len raz do týždňa. Nevystarčí raz v týždňu. Alebo nestačí len raz, idem na konferenciu. Alebo nevystarčí tylko, ja raz idem na konferencie. Príde brat Šanko. Príde brat Šanko. Dobre bude. Dobre bude. Raz za čas prehrieť a slniečko. Od času do času tylko slnce dotrze do tebe. Ale pozri na ovocie svojho života. Ale popatř vtedy na ovoc svojego życia. Je to zrelé? Či to je dojrzałe? Je to sladké? Či to je słodkie? Čo hovorí tvoj otec na tvoje kresťanstvo? Čo mluví tvoj otec na tvoje kresťanstvo? Čo hovorí tvoja matka? Čo tvoja máma mluví? Čo hovorí na tú šťavu tvojho života? Čo hovoria tvoje deti? Čo tvoje deti mluvia, koštujúc ten sok tvojego życia? Čo hovorí tvoja žena? Čo mluví tvoja žena? Tvoj muž? Tvoj mož? Aké je jeho svedectvo? Jaké je jeho svedectvo? Aké je svedectvo tvojich spolupracovníkov? Jaké je svedectvo tvojich spolupracovníkov? Aké je svedectvo tvojich susedov? Jaké je svedectvo tvojich sousedov? Viete, tí ľudia okolo teba? Viete, tí ľudia okolo tebe? Oni chutnajú. Oni to ovocie. Spravdzajú, smakujú ten ovoc. A to ovocie má byť žiadúce. I ten ovoc musí byť požądany. Spomnite si, ako tí vyzvedači išli. I pamätáte, jak ti zviadovci pošli? Išli do zasľúbenej zeme. Pošli do zemi obiecanej. A odtiaľ doniesli ovocie. I stamtąd priniesli ovoc. A to ovocie mali v tých svojich kapsách. I ten, te ovoce mieli v svojich kieseniach. A každý niesol to ovocie, ktoré on myslel, že predstaví. Priniesť taký ovoc, ktorým on myslel, že zaprezentuje go. Ale bolo jedno ovocie. Ale bol jeden ovoc. Ktoré nemohol jeden človek niesť. Ktorý nemohol niesť jeden človek. Museli to dvaja. Museli dvaj go niesť. Bolo to medzi nimi dvoma. To bolo medzi nimi dvoma. To bolo to hrozno, ten strapec hrozna. To bola tá vinoroš, ten kýš vinorošli. A viete, prečo niesli ten veľký strapec? A či viete, dlačego niesli tą wielką kýš? Oni mohli doniesť aj taký malý strapec. Mogli priniesť taką małą próbkę tego. To takisto chutilo. Przecież tak samo smakovalo. Ale doniesli veľký strapec. Ale priniesli taký ogromną kýš. Viete prečo? Či viete dlačego? Aby ho urobili žiadúcim pre tých ostatných. Žeby učinili go požondaným dla iných. A darmo ty hovoríš, že ty máš takú veľkú lásku. Na pružno mluvíš, že ty máš takú veľkú milosť. Môžeš povedať, o rodina moja, deti moje, manželka moja, môžeš tak povedať, ťa milujem. O rodino mojo, žono mojo, deti moje, tak bardzo vás kocham. A tvoje deti povedia, no o tom by sme aj my mali vedieť. A deti povedzom, no chyba by sme coś vedeli o tým. Alebo žena. Alebo žona. Rozumieš, tá láska Božia to nie tak vyplní sa, že joj, čo ja cítim. I Božia milosť nie v ten spôsob vyplní sa, že o, co ja čujem. Ale čo je vidieť medzi nimi? Ale co vidať medzi nimi? Čo je vidieť? Co vidať v ich reláciách? Tvoje deti vidia ten strapec. Tvoje deti vidzą tą kiść. Medzi tebou a tvojou medzi manželkou. Medzi tobou i tvojou ženou. A povedia deti. I povedzom deti. Chceme ísť do tej zasľúbenej. Tak, chceme vejsť v tej zemi obiecanom. Chcem a ja mať chce účasť ja na tom požehnaní. Chce ja mať ďal na tým bogoslavenstve. A ja chcem, aby môj vzťah raz s mojou ženou. I ja chcem, aby moja relácia s mojou ženou któregoś dňa. Alebo dievča si povie, a ja chcem, aby ten môj vzťah s mojim manželom. Alebo dievčina povie do siebie, ja chcę, żeby moja relacja z moim przyszłym mężem bol tak krásny. Była taka piękna. Tak čistý. Taka czysta. Tak pokojný. Taka, jak to powiedzieć? Spokojna? Pełna pokoju, o. A tak sladký. I taka słodka. Ako je to medzi moim ockom a mamką. Jak to jest między mamą i tatą. Aké ovocie tvojho života? Jaký ovoc prinosí tvoje życie? Lebo ešte ten melón si dáš do váčku. Alebo ešte melón, arbus, dáš sobie do kešeni. Alebo jablčka. Alebo jabko. Ale tento strapec. Ale vlastne tak išť. To je medzi dvoma. To je medzi tými dvoma. Ty keď svedčíš o láske. Ty kedy vydáš svedectvo o milosti, tak tú lásku nie tak vydávaš, že akú máš ty lásku v srdci. To je milosť nie v ten spôsob ty okazuješ, o, jak ty ju čuješ v srdcu. Ale to je medzi tebou a tými druhými. Ale tá milosť má miesto medzi tobou i tým druhým. Láska je ponajprv pokojná. Milosť za pierwsze je plná pokoju. Nechlúbi sa. Nenadýma sa. Nechce zlého tomu druhému. Nechce zlého, nepragne zlého. Vieme si to prečítať. Potrafíme Korintianom 13. kapitola. Korintian 13. rozdiel. Ale táto láska je tá, ktorá je žiadúca. Ale tá milosť je plná Božieho dania. To je ovoc Ducha Svätého. A ja teraz vidím, že je už čas, aby sme končili prvú časť. Že by sme zakončili prvú časť. A budeme sa modliť. I budeme sa modliť. Prosím, aby sme sklonili svoje hlavy. Prosím, aby sme svoje głowy sklonili. Náš drahý nebeský Otče. Náš drogý Otče nebeský. Z celého srdca ti ďakujeme. Z celého srdca ďakujeme ti. Za túto chvíľu. A za tie chvíle. Keď hovoríš k nášmu srdcu. Keď mluvíš do našeho srdca. Že si všetko urobil. Že všetko ty učiníš. Všetko si urobil so svojím ľudom. Všetko učiníš dla svojho národu. V starozákonnej dobe. V starom testamente. Potomstvo Abrahámovo. Potomstvo Abraháma. Dal si mu zasľúbenie. Dal si mu obietnice. A oni mohli čerpať I z tvojho slova. Oni mohli kožistať z tvojho slova. Z tvojich sľubov. Z tvojich obietnic. A mohlo dozrievať ich ovoci. Ich ovoc mohol dozrievať. Ale prinášali nedozrel. Ale prinášali nedojžalý ovoc. A my ti ďakujeme za to. A my ďakujeme ti za to. Že si nám dal Pána Ježiša. Že dáš nám Pána Jezusa Christusa. Aby sme prinášali ovocie z Neho. Aby sme prinášali ovoc z Neho. Prosíme ťa. Prosíme Tebe. Odpust nám. Odpust nám. Že sme nenaplnili tvoje očakávanie. Že nevyplnili sme tvoje očakávanie. Že sme sa nepýtali po tvojej vôli. Že nepýtali sme, jaká je tvoja vôľa. Že každý sme odchádzali na svoju vlastnú vôľu. Že každý odchodili sme za svojom vlastnou vôľou. Za svojimi vlastnými žiadosťami. Za svojimi vlastnými požądliwościami. A nepýtali sme sa na tvoju nepýtali sme na tvoje požądliwości. Na tvoju túžbu. Na tvoje pragnienia. O Pane, odpusť nám. Pane, odpusť nám to. Dnes rozumieme. Dzisiaj zrozumieliśmy to. Chcem sa opýtať. Chcę zadać pytanie. Je tu niekto? Czy jest ktoś tutaj? To tak w sercu przeżywa. Który właśnie tak w sercu przeżywa, że Duch Święty mówi do jego serca. Że Duch Święty mówi do jego serca. A że tak czuje, że to słowo było adresowane k niemu. I czuje, że to słowo było wprost do niego. Co dźwignij swoją. Podnieś swoją rękę. Będę się za ciebie. Będę się modlił za ciebie. Niech Cię pożegna Pan. Niech Cię Pan błogosławi. A Ciebie niech pożegna. I Ciebie niech błogosławi. A Ciebie niech pożegna. I Ciebie niech błogosławi. A Ciebie. I Ciebie. A Ciebie tam. I Ciebie tam w tyle. A Ciebie tu. I Ciebie tutaj. Je tu jeszcze niekto. Czy jest jeszcze ktoś? Panie Jezusiu. Panie Jezu. Ty widzisz tieto serca. Widzisz te serca. Które sa dwigają przed Twoją Które tvár. Podnoszą się przed Twoim obliczem. Z tą túžbą. Z tym pragnieniem. Aby si odpustil. Żebyś ty wybaczył. Aby si oczyścił. Żebyś oczyścił. Aby si odstranił. Żebyś zniósł to wszystko. Tą kyslotu. Tą kwaśność. Aby si odstranił tą nieposłuszność. Żebyś to nieposłuszeństwo zniósł. Daruj čisté srdce. Daj srdce čisté. Nech tvoja svätá krv. Nech tvoja svätá krv. Aj v tejto chvíli. I v tej chvíli. Omyje každú neposlušnosť. Omyje každé neposlušenstvo. Nech očistí každú pohnutku. Nech očistí každú myšl. Ktorá je z tela. Ktorá je vedúk ciała. A nech Duch Svätý víťazí v živote tých ľudí. Nech Duch Święty zvyťaža v życiu tých ľudí. Mój brat, sestra. Mój bracie i siostro. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ci zwestuję. Ogłaszam ci, że Pan Jezus ci odpuszcza. Że Pan Jezus odpuścił ci. Tak to mówi Pan. Tak mówi Pan. Odnímam twoją nieprawość. Ja twoją nieprawość zabieram od ciebie. Na twoje grzechy więc nie wspomnę. I na twoje grzechy nie wspomnę już więcej. Dávam ti nową przyleżność. Daję ci nową okazję. A hľa činím všetko nové. I teraz czynię wszystko nowe. Poď ku mnie. Przyjdź do mnie a ukażę ci poklady i pokażę ci skarby, które są skryte od wieków, które ukryte są. Pożegnam cię, pobłogosławię cię, kiedy będziesz naśladować moje słowo, kiedy będziesz naśladował moje słowo, będziesz chodzić w moich ślapach, będziesz chodził w moich śladach, Požehnám teba. Pobogosławię ciebie. Požehnám tvoju rodinu. Pobogosławię twoją rodzinę. Aj budúce generácie. I kolejne generacje. Poď a nasleduj ma. Przyjdź, naśladuj mnie. Ďakujem ti, Panie Ježiš. Dziękuję ci, Panie Jezu. Za prítomnosť tvojho svätého. Za obecność twojego Ducha Świętego. Za dotyk tvoj. Za dotyk twój. Za tvoje oslobodenie. Za tvoje uvoľnenie. Za tvoje očistenie. Za tvoje očiščenie. Za tvoje posvetenie. Za tvoje uświęcenie. Amen. Amen.